خواهم دلی که محو در لقای تو خواهم سری که مس بود در هوای تو ای جان ز من بگیر که با غیر آشنا جانی دگر ده که بود آشنای تو چشمی به من ده که نبیند به کائنات جز جلوه و جلال رخ دل ربای تو از عمر رفت ره غفلت مرا چه سود عمری بده که صرف شود در رضای تو خواهم شوم چونه همه سوز و گداز و درد خالی ز خویش و پر ز تنین نوای تو ای نام تو شفای دل درد به امید شفای تو. ای سایه تسلی دلها، ببین که من دل را نگار بستم، ز خون برای تو. بگذار تا گدای تو باشم، که از افتخار بر کائنات ناز فروشد گدای تو. بر کائنات ناز فروشد گدای تو. درد غمت مگیر ز من ای قرار ده، درمان نخواهد آن که بود مبتلای تو. شد چون شفق در آتش شوق تو شعله هر کس ششید باده ز جامه ولاد.